99 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nikt z grupy turystów rażonych piorunem nie odniósł poważnych obrażeń. GOPR apeluje o zachowanie ostrożności w górach. Polskie patrioty nie trafią na Ukrainę, potwierdza amerykański sekretarz obrony. Rafael Nadal nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista wybiera walkę o olimpijski medal. O tym za chwilę w sporcie. Wszyscy turyści porażeni piorunem w górach izerskich powinni przejść szpitalne badania, informują ratownicy medyczni. Nikt z 24 osób nie odniósł poważnych obrażeń, ale 3 osoby od razu trafiły do szpitala. Skutki porażenia piorunem mogą być różne, ale zawsze stanowią poważne niebezpieczeństwo dla organizmu. Dotyczy to głównie mózgu i serca, mówi Piotr Bednarek, rzecznik pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Generalnie tak. Kiedy ktoś jest porażony prądem, można się jakby doszukiwać i zaburzeń rytmu, które też mogą być groźne. Dlatego ci wszyscy pacjenci wymagają po prostu opieki szpitalnej. A zaraz po uderzeniu pioruna grupa 24 turystów została bezpiecznie ewakuowana do Świeradowa-Zdroju. Naczelnik karkonoskiego GOPR-u ostrzega, że w górach pogoda może się zmienić bardzo szybko. Po pierwsze, jeżeli widzimy, że warunki zmieniają się na coraz bardziej niekorzystne, jak najszybciej należy zacząć schodzić w dół, by znaleźć w miejscach bardziej osłoniętych, w dolinach, a nie na szczytach gór, czy też udać się do najbliższego schronienia. Rozglądać się, przewidywać i jak najszybciej oddalić się z miejsca niebezpiecznego. Piorun uderzył na przełęczy łącznik w polskiej części Gór Izerskich. Stany Zjednoczone nie planują zmiany co do ochrony nieba systemami Patriot w Polsce, powiedział amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Podkreślił, że polskie baterie przeciwlotnicze nie trafią na Ukrainę. A wcześniej wiceszef MON-u powiedział, że nie ma zgody polskiego rządu na przekazanie jakiegokolwiek elementu systemu Patriot, którymi dysponuje nasza armia. Cezary Tomczyk powiedział polskiemu radiu, że to stanowisko rządu Donalda Tuska prezentuje od dłuższego czasu i nic się w tej sprawie nie zmieni. O tym mówiliśmy bardzo jasno. Polska jest dzisiaj w posiadaniu jednej baterii Patriot. Już wkrótce trafią do Polski też kolejne zestawy. Natomiast polska bateria musi zostać w Polsce, musi bronić polskiego nieba. Wydaje się, że to dla wszystkich powinno być oczywiste. Wczoraj New York Times ujawnił, że prezydent Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie kolejnego systemu Patriot. Miał zostać przerzucony z Polski, gdzie chroni węzeł logistyczny w Rzeszowie i stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Od północy obowiązuje strefa buforowa na granicy z Białorusią. Ma ułatwić pracę polskim służbom i zablokować szlaki przemytników nielegalnych migrantów. Politycy przyznają, że takie rozwiązanie w obecnej sytuacji jest potrzebne. Odpowiedź na zorganizowane akcje rosyjskich i białoruskich służb musi być zdecydowana. Dlatego, jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia nowo wybrany europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, strefa jest konieczna. Rząd musi być skuteczny. Dzisiaj rozstrzygają się losy również całej Europy i niestety w takich sytuacjach należy w sposób twardy bronić polskich interesów. Poseł PiS Patryk Wicher w Polskim Radiu 24 powiedział, że strefa ułatwia pracę służbom na granicy. Które wtedy reagują bardzo dynamicznie. Jeśli ktoś się w takiej strefie pojawia, wiedzą, że to jest osoba obca, czyli no, niestety, która przekroczyła nielegalnie granicę. Szybka reakcja, szybka interwencja. Strefa buforowa obejmuje odcinek ponad 60 kilometrów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A dalsze wojskowe i finansowe wsparcie dla Ukrainy, przyjęcie Kijowa do NATO, ukaranie Rosji za agresję. Tak ma wyglądać polityka nowego lewicowego rządu w Londynie. Partia Pracy, zdecydowanie prowadząca w sondażach, opublikowała program wyborczy. Przejrzał go nasz korespondent Adam Dąbrowski. Thank you so much. Wielkie wspólne zdjęcie lidera Partii Pracy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tak wygląda strona 121 manifestu. To ilustracja obietnicy. Pod rządami Partii Pracy brytyjskie wsparcie finansowe, wojskowe i polityczne dla Ukrainy pozostanie nieugięte. Robią to, by uspokoić wyborców. Mówi mi profesor Stephen Fielding, historyk Partii Pracy z Uniwersytetu w Nottingham. Chodzi o pokazanie, że Partia Pracy jest partią patriotyczną, broniącą granic. Keir Starmer wyraźnie odcina się od poprzedniego, radykalnie lewicowego przywódcy ugrupowania Jeremiego Corbyna, krytycznego wobec NATO, ale ostrożnego w krytyce Władimira Putina. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wychowanie, edukacja, nauka zawodu, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. To misja ochotniczych chówców pracy. Organizacja świętuje jubileusz 66-lecia. Podobiecznymi i uczniami są młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 lat, w większości z trudnych domów, mówi komendant główny OHP Jerzy Budzyn. każdym miejscu jego życia jest potrzebna mu opieka tego dorosłego, tego rodzica. Czyli ktoś go musi nauczyć, jak się uczyć. Ktoś musi przymusić go do tej dyscypliny w takim sensie, żeby on wiedział, że jak on przychodzi ze szkoły do domu, to musi odrobić te lekcje. No, a te dzieciaki nie mają takich przewodników. Oni tych przewodników dopiero zaczynają mieć, jak przychodzą do OHP. No, ochotnicze chówce pracy przez 66 lat opuściło ponad 2,5 miliona uczniów i wychowanków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i jestem ciekawa, czy teraz zaczniemy od wątków czysto piłkarskich. Sport i Krzysztof Uniewski. Oczywiście, Kasiu, że tak będzie. Karol Świderski, jak wiesz, walczy z czasem. Napastnik naszej kadry nabawił się urazu stawu skokowego podczas niedawnego meczu z Turcją. Gdyby w pełni sił był Robert Lewandowski, temat kontuzji Świderskiego nie spędzałby snu z powiek kibicom piłki przed Euro. Jest światełko w tunelu. No mam nadzieję, że zagram. Wszystko zależy gdzieś tam od naszego sztabu medycznego. Pracujemy, walczymy. Teraz jest bodajże chyba drugi dzień od tego zdarzenia i gdzieś to wszystko się fajnie goi. Wczoraj wyszedłem na boisko, troszeczkę pobiegałem, trochę ćwiczeń porobiłem, także dzisiaj znów idę i myślę, że te dwie następne doby będą najważniejsze. Idź, Karol. Mówił oczywiście Karol Świderski. Przypominamy, pierwszy mecz naszych piłkarzy na Euro w niedzielę przeciwko Holandii. Mistrzostwa zaczynają się jutrzejszym meczem gospodarzy Niemców przeciwko Szkotom. W kraju na warszawskim lotnisku Okęcie można było spotkać naszych lekkoatletów wracających z Mistrzostw Europy w Rzymie. Na przykład brązową medalistkę w biegu na 100 metrów przez płotki Piję Skrzyszowską. Przed Mistrzostwami Europy zakładałam, że medal da wynik poniżej 12.50. Też zakładałam, że ja pobiegnę poniżej 12.50. Tak się wydarzyło. Teraz już nie można mówić o tym, że my, Europejki, gonimy świat, bo jednak my, trzy Europejki, jesteśmy w pierwszych trzech wynikach na świecie. O silnej europejskiej konkurencji w biegu na 100 metrów przez płotki mówiła Pia Skrzyszowska. Ze spraw tenisowych startują rozgrzewkowe turnieje przed wielkoszlemowym Wimbledonem. W imprezie WTA na kortach trawiastych w Nottingham do drugiej rundy po trzysetowym spotkaniu awansowała nasza Magdalena French. Pokonała Niemkę Tatianę Marię. Z kolei Rafa Nadal, mimo że podobno wreszcie nic go nie boli, odpuszcza, mówiąc potocznie, rzeczony Wimbledon, chce się skoncentrować na nieco późniejszych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie w turnieju deblowym wystąpi w parze z triumfatorem ostatniego Roland Garros z Carlosem Alcarazem. Triumfatorem drugiego etapu kolarskiego wyścigu dookoła pięknego kraju, jakim jest Słowenia, został Phil Bauhaus. To oznacza, że dziś na trasie było płasko. Niemiec to świetny sprinter. Przy okazji wysforował się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Słońca dziś raczej nie zobaczymy. Już na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i opady deszczu, a na pozostałym obszarze też pochmurno. Od Pojezierzy Pomorskich i Warni przez Kujawę i wschodnią Wielkopolskę po Dolny Śląski, Opolszczyznę, taki pas i tam burze, a w czasie burz miejscami możliwe opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Najchłodniej na Podhalu 11 stopni, od 14 do 16 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, a na pozostałym obszarze od 19 do 21 stopni. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17 rozpoczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed 17 mówiliśmy o dzisiejszym czytaniu projektu poselskiego w sprawie powrotu, potencjalnego powrotu handlowych niedziel, dwóch w miesiącu. No i zdania tutaj są podzielone niemal porówno. Pojawia się ten argument w rozmowie, argument czasu dla rodziny. Napisała pani Beata na adres zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Jaki czas spędzony z rodziną? Niedziela to musi być dobry obiad, a dzieci i mąż siedzą na grach. Moja koleżanka powiedziała, że odpoczywa w pracy, bo nie musi spędzać w kuchni 5 godzin. Ma wolne w piątek i wtedy odpoczywa. Pozdrawia pani Beata. Pozdrowienia również oddajemy pani Beato. 2273, ten numer do państwa dyspozycji, no ale w tej godzinie oczywiście będziemy mieli kolejne tematy do rozmowy. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. I feel my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Roisin Murphy o swojej wersji prawa Murphy'ego w utworze Murphy's Law za tydzień i jeden dzień, w piątek 21 czerwca usłyszymy ją na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Trójka też tam będzie. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat, który Państwu zapowiadałam po 16. Otóż następujący. Połowa Polaków przekupiłaby swoje dzieci, aby zmotywować je do nauki. I nie chodzi tu bynajmniej o słodycze, zabawki i wycieczki. Polacy chcieliby płacić dzieciom za to, że przynoszą ze szkoły wysokie stopnie. 48% respondentów uważa, że należy płacić dzieciom za dobre wyniki w nauce. 30% za posprzątanie własnego pokoju, a 15% byłaby skłonna przekonać dziecko pieniędzmi do zrobienia czegoś, czego dziecko zrobić nie chce. Co Państwo o tym myślą? O to pytał Józef Niewiarowski. Nigdy nie dostawałem pieniędzy za dobre oceny. Za świadectwo dobre dostałem. Stuwa, dwie? No, coś takiego. To złe nawyki wprowadza. Ceny. Ocena jest przecież za zapłatą. A jakieś chociażby inne środki dofinansowania wtedy? Wyjazd, zabawki? No, można pomyśleć o kieszonkowym. Polskie społeczeństwo jest w tej kwestii podzielone. Połowa Polaków uważa, że płacenie dzieciom za dobre stopnie to coś słusznego, a połowa uważa, że to zła praktyka. Badał to panel Ariadna wraz z profesor Dominiką Mezą. Część tych wyników mnie zaskoczyła, że ta intuicja nie do końca jest zgodna właśnie z taką wiedzą, co jest dobrym elementem wychowania, czy nie. Zaczynamy płacić za takie rzeczy, które powinny raczej sprawiać jakąś przyjemność, to obniżamy motywację wewnętrzną, a zaczynamy wzmacniać motywację zewnętrzną. W polskim społeczeństwie może więc rosnąć coraz więcej materialistów. Nie tylko chodzi o płacenie za naukę, ale na przykład płacenie za to, że dziecko robi coś, co powinno być jego obowiązkiem, jak sprzątanie własnego pokoju. Czy na przykład pójście do babci, jak dziecko mówi, że nie pójdzie, a rodzice mówią, dobra, dostaniesz za to jakieś pieniądze. To są pewne rzeczy, które budują wartości i jeżeli my będziemy za te rzeczy płacić, zbudujemy jedyną wartość materialistycznego podejścia do życia i świata. Choć dla wielu idea może wydawać się słuszna. Dorośli też otrzymują przecież wynagrodzenie za pracę. Płaci się im również za to, co niekoniecznie lubią robić. Sęk w tym, że sam system doceniania pracy dziecka nie jest zły. Ale jak twierdzi Michał Sieradzan, pedagog, terapeuta i promotor szkoły bez ocen, zły jest system, w którym dzieci wartościuje się według arbitralnie przyjętego kryterium. Można zastosować i powinno się zastosować coś, co będzie alternatywą w takich sytuacjach, czyli zastosowanie jakiegoś rodzaju systemu żetonowego, zbierania punktów, naklejek, czegokolwiek, co potem ma doprowadzić do tego, że wtedy, kiedy bardzo mocno się postaramy, wtedy będziemy mogli te punkty wymienić na coś. I można by powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, natomiast nie ma wtedy tego elementu płacenia pieniędzmi. Pani Kasia, wychowująca małego Franka, korzysta również z metody punktacji. Mój syn jest pasjonatem Lego i w związku z tym, żeby go zmotywować do nauki, która była dla niego bardzo, bardzo trudna, w ogóle samo wychodzenie do szkoły było przez pewien okres trudne. Pod koniec roku, kiedy zebrał odpowiednią ilość punktów, to dostawał pokaźny zestaw klocków Lego. Zdaniem ekspertów skorzystania z prostego przelicznika ocena kwota pieniędzy nie wynika nic dobrego. To nie tylko wychowanie dzieci dla materialistów i odebranie im wewnętrznej motywacji, ale także uczenie dzieci, że za pieniądze wszystko można kupić. Co więcej, dziecko może zacząć porównywać się z innymi dziećmi, mając na uwadze przede wszystkim stan portfela. Pytanie też, jaka stawka, ale to oczywiście z przymrużeniem oka takie pytanie zadaję. Za którą ocenę? Badanie panelu Ariadna pokazało również dobrą tendencję. Otóż większość z nas uważa, że dzieciom powinno się dawać kieszonkowe. A to jest pierwszy krok do tego, żeby nauczyć dziecko gospodarowania środkami. Mówiłam, tematów dzisiaj nie zabraknie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaskasz drzwiami. Artur Rojek i Syreny 2027 Trójek dzwonią Państwo wciąż w sprawie handlowych niedziel, potencjalnych. Biedronki osaczają osiedla, wybijają rodzinne interesy, które są prowadzone od 20-30 lat i tylko trzymają się jeszcze te sklepiczki ostatnią drogą ratunku, pracując właśnie w niedzielę. Prowadzenie dodatkowych niedziel handlowych wykończy do końca już ten rodzinny biznes. Moja siostra pracuje w jednym z marketów, które wychodzą frontem do klienta i w sobotę są nawet do 23 otwarte. No i niedziela jest wolna. W poniedziałek pierwsza zmiana w tym markecie rozpoczyna się o godzinie 0:30. One idą na 0:30 w poniedziałek do pracy te dziewczyny, żeby przygotować i rozłożyć towar. One i tak pracują w niedzielę, tylko że w nocy. Dwie kolejne ważne perspektywy na tę sprawę. Numer Państwo znają, 227 Trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Nie trzeba czekać, to już kolejny temat, który być może również wzbudzi Państwa emocje, na kolejną licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby zostać posłem. Na jeden dzień wprawdzie, ale jednak. Można to zrobić na ekranie, no i na trochę dłużej. Powstała gra Sejm The Game. Taki jest tytuł. To jest opowieść o często niepoważnych ludziach zajmujących się poważnymi sprawami. Jesteśmy jedyną merytoryczną opozycją. Szczęść Boże. Czyli jestem jeden dzień politykiem w grze sejmowej? Że nawet dłużej. Możesz dociągnąć do końca kadencji. Dobra. Jak się postarasz oczywiście. Okej. Okay. Niech będzie, że jestem Przemysławem Wiplerem. Dlaczego? Umiejętność przetrwania bardzo cenna. To też, ale podoba mi się, że on jest taką ciemną postacią. Tutaj ma kontakty trochę w Platformie, trochę kontaktów w PiSie, przez to, że u nich był kiedyś. Czy jest pan za zakazem posiadania broni palnej dla niemowląt? Grzegorz Braun. Uważam, że jest to postać najbarwniejsza oraz najciekawsza i można by całkiem śmiesznie zagrać. Ja bym się zabawił w bycie Jarosławem Kaczyńskim, bym sterował partią i bym dążył do tego, aby wygrać następne wybory i myślę, że to by była ciekawa rozgrywka. Co byłoby jego atrybutem, takim elementem towarzyszącym tej postaci, zrośniętym z nim? Kot albo Mariusz Błaszczak. Młodzi ludzie mają po prostu poczucie humoru i wiedzą, że można zagrać ciekawiej posłem Braunem. Można go wyposażyć w zestaw gaśniczy, toporek i hełm strażaka na przykład, ale też można go umieścić w wozie strażackim albo przy sikawce. Mirosław Oczkoś. Zwracamy uwagę na bardziej wyrazistych i jeżeli mówimy o grze, no to każdy kalkuluje mi dobra. Jak wezmę posła jakiegoś tam, no to też nic to nie znaczy. Jak wezmę posła Braula, to już przynajmniej będę był wyposażony w to i w to, ale będą się mnie bali. A czy samo to, że taka gra powstaje, że o tym rozmawiamy, to jest ciąg dalszy, kolejna odsłona Sejmflixu? Jeżeli pomyślimy o polityce jako jednej też z gałęzi show biznesu, to drugiego sezonu Sejmflixu nie będzie, dlatego że obsada nie wytrzymała, a przynajmniej główny bohater jakoś się pogubił w tym wszystkim. Ludzie zamawiali już drugi sezon i trzeci nawet na jakiś DVD czy gdzieś tam, ale to moim zdaniem powstanie, a jeżeli powstanie, będzie to słabsze. Natomiast gra, jak gra. Panie, ja im wtedy mówię, zróbcie taką grę o Sejmie. Ludziska będą klikać. Tak, gra jeszcze nie miała oficjalnej premiery. Ja bym była jednak za tym, żeby też można było swoją własną postać w takiej grze stworzyć. No ale zobaczymy, jaki będzie efekt. Testował tę grę wstępnie dla Państwa Michał Dąbrowski z Radia Łódź. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the views, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest The Libertines, run, run, run. Dalej biegną, a przy naszym telefonie pan Henryk. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Czy pan płaci pociechom za dobre tak. stopnie?

Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość – Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto – zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę Wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 300 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut do 18. Radionawigator Trójki i Jakub Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielokilometrowy korek utrzymuje się na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Wrocław Stadion w kierunku Warszawy. A zatłoczona jest także A4, między innymi pomiędzy Katowicami i Mysłowicami oraz na obwodnicy Krakowa. A ruch zdecydowanie zwalnia także na Zakopiance w pobliżu miejscowości Gaj. W związku z remontem skrzyżowania obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Radomsko i Mykanów na wysokości miejscowości Kruszyna trwa neutralizacja substancji ropopochodnej i zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gliwic. A na A1 utrudnienia mamy także na wysokości węzła Łódź Północ. Tam auto ciężarowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Gliwic. I jeszcze Krajowa 16, Barczewo-Biskupiec. Tutaj mamy całkowitą blokadę w miejscowości Kromerowo. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ten fragment można omijać na przykład trasami lokalnymi. A teraz pora na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyplewski. Amerykański sekretarz obrony potwierdzał, polskie patrioty nie trafią na Ukrainę. Lloyd Austin był pytany w Brukseli o doniesienia New York Timesa, że prezydent Biden miał zatwierdzić przekazanie Kijowowi kolejnego systemu przeciwlotniczego, który miałby pochodzić od amerykańskich wojsk w Polsce. Sekretarz obrony podkreślił, że Waszyngton nie zamierza go przenosić na Ukrainę. Wiceszef MONU Cezary Tomczyk poinformował wcześniej, że Warszawa nie zgodziła się na przekazanie polskiej baterii. Małgorzata Paprocka została nowym szefem kancelarii prezydenta. Zastąpi Grażynę Ignaczak-Bandych. O jej odejściu z kancelarii jako pierwsze informowało Polskie Radio. Nowa szefowa kancelarii prezydenta rozpocznie pracę jutro. Z kancelarią jest związana od 2009 roku. Są ostrzeżenia przed burzami na północy, a także na południu Dolnego Śląska, szczególnie w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Słabsze burze mogą pojawiać się w całym kraju. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego wieczora. W burzach spodziewamy się opadów deszczu od 20 do 30 mm oraz porywów wiatru od 65 do 75 km na godzinę. Lokalnie również możliwe są opady gradu. Mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Synoptycy podkreślają, że nawet słabe burze są niebezpieczne. Pełny serwis Trójki o 18. To skoro o burzach przypomnieliśmy, to jeszcze ja przypomnę, że chmury nam towarzyszą dzisiaj przez cały dzień. Zachmurzenie jest całkowite na południowym wschodzie, no a na pozostałym obszarze również pochmurno. Jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej na Podhalu 11 stopni, od 14 do 16 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, na pozostałym obszarze od 19 do 21 stopni. Nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Dzwonią Państwo wciąż także w sprawie niedziel handlowych, potencjalnie. Pracuję od 8 do 16 z małżonką i po tej 16 do godziny 18 odbieramy dzieci. Następnie gdzieś do godziny 19, 20 są jakieś lekcje, uśpienie i tak dalej. O 20 wchodzimy z sypialni i nie wydaje mi się, żeby od poniedziałku do piątku był ten czas, żeby zrobić to zakup w środku tygodnia. Natomiast piątek, popołudnie i sobota, jakikolwiek dyskontakt, w którym zrobimy zakupy, jest wyścig szczurów po prostu i robienie zakupów w sobotę jest bardzo trudne. Yeah. Cisza, ja i czas. Z dawnych czasów musimy to powiedzieć wprost od formacji Hej. A teraz mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Rozkręcamy to studio koncertowo na nowo. Najbliższa niedziela, 16 czerwca o godzinie 19. Trochę inna przestrzeń muzyczna od tej, która chociażby w popołudniówce nam towarzyszy, ale to przestrzeń, którą z pewnością warto odwiedzić, bo zagra Piano Huligan, czyli Piotr Orzechowski, awangardowy pianista, improwizator i kompozytor. 16 czerwca, 19, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357. W sprawie zaproszeń proszę zadzwonić do Oli 22 i 7 trójek. A to oczywiście The Black Keys in Lonely Boy. Osiemnaście minut pozostało do 18:00, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Puls trójki. A gospodynią dziś Sylwia Białek. Dzień dobry. Witam serdecznie i nasi goście. Joanna Mąkosa, TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry. W studiu. I zdalnie powinniśmy być połączeni z Łukaszem Jankowskim, Radio Wnet. Połączenia jeszcze nie ma, to czekamy. Po 15 lipca do Warszawy wrócił ambasador Polski w USA, Marek Magierowski. Został wezwany przez resort dyplomacji. Rząd chce, by ambasadorem został Bogdan Klich. Na to jednak nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że placówką w Waszyngtonie niewykluczone pokieruje kierownik ambasady. Joasiu, pytanie. Jak ta nasza dyplomacja właśnie w Stanach Zjednoczonych będzie wyglądać? I czy spór między prezydentem a rządem w sprawie wymiany ambasadorów się zaostrza, czy po prostu to jest standard i tak będą wyglądały kolejne tygodnie? To jest standard, na pewno. Tak będą wyglądały kolejne tygodnie, to na pewno, ale ten spór po prostu trwa na takim samym poziomie. Mniej więcej w połowie marca, jeżeli dobrze pamiętam, minister Sikorski zadeklarował, że około 50 ambasadorów z różnych placówek będzie odwoływał. I listy tych ambasadorów wtedy nie poznaliśmy takiej dokładnie, ale oczywiście w kuluarach się mówiło między innymi o Marku Magierowskim, bliskim współpracowniku prezydenta. No i prezydent Duda oczywiście oczywiście wtedy jak zwykle się zaperzył i powiedział, że bez jego podpisu absolutnie żadnego ambasadora nie będzie można odwołać. Natomiast Radosław Sikorski, odpowiadając mu, mówił o tym, że to przecież Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi polską dyplomację. No i to takie przepychanie się między panami może skończyć się tylko tym, że rzeczywiście przez jakiś czas stanowisko ambasadora w Stanach Zjednoczonych nie będzie obsadzone, a to dla nas jest nie najlepsza wiadomość. No właśnie, zwłaszcza, że zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i w tak gorącym okresie nasza placówka nie będzie mieć gospodarza. To prawda, gospodarz ma podobno zostać bo to są wszystko nieoficjalne informacje, zaznaczmy, ma podobno jeszcze być podczas szczytu NATO w Waszyngtonie i potem ma wrócić do Polski. No myślę, że kandydatura Bogdana Klicha na to stanowisko prezydentowi Dudzie na pewno się nie podoba. O czym zresztą mówił i przypominał, że to Bogdan Klich odpowiadał za resort obrony, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej. Tam była ciekawa wymiana zdań między, oczywiście w mediach, bo nie rozmawiali wtedy osobiście, między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych, ponieważ jak prezydent przypomniał, że Bogdan Klich był wtedy w rządzie, to Radosław Sikorski też przypomniał, że prezydent Andrzej Duda był wtedy w kancelarii prezydenta ministrem u Lecha Kaczyńskiego. To prawda. No, pytanie, jak długo te takie psztyczki będą teraz trwały? No bo przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda ma około jeszcze kilkunastu miesięcy na swoim stanowisku, no i musi pomyśleć, co dalej, jeżeli będzie dalej prowadził taką politykę, w której będzie kwestionował każde decyzje swoich politycznych oponentów, no to pytanie, co będzie z nimi, kiedy zakończy kadencję. On musi się zastanowić, gdzie swoje miejsce wtedy widzi i myślę, że na pewno nie teraz będzie łagodził swoje stanowiska, ale być może za jakieś kilka miesięcy. Co ciekawe, Marcin Mastalerek powiedział w jednym z wywiadów, że premier Donald Tusk, choć boi się wystartować w wyborach na prezydenta Polski, to chciałby mieć prerogatywy prezydenta, tak jakby zapomniał, że właśnie kierunek polityki zagranicznej wskazuje właśnie rząd i ta współpraca na linii prezydent-rząd w tym wypadku jest wymagana. No, Marcin Mastalerek jest od tego, żeby właśnie punktować w taki znany sobie sposób te wszystkie działania i pamiętam, że podczas ogłaszania decyzji o odwołaniu 50 ambasadorów Marcin Mastalerki w jeszcze bardziej niewybrednych słowach komentował tę decyzję ministra Sikorskiego. A w jakich niewybrednych słowach komentował to, że Beata Szydło poparła Jacka Kurskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Taki ma styl. No i być może dlatego właśnie prezydent chętnie korzysta z jego doradztwa i chętnie z nim współpracuje. Witamy serdecznie w studiu naszego drugiego gościa, Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Przypomnę. Cześć Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor. Przepraszam, w czas Sejmu to po prostu... Bardzo gorący. Tak jest, i to gorący. Sejm, dużo się dzieje, jeszcze Warszawa zakorkowana, stąd ta droga. Bo deszcz zaczął padać dla wszystkich, którzy w Warszawie nie mieszkają, więc to polecam jest... rower. No i jak ty, Asia, teraz do domu wrócisz w tym deszczu? To tak swoją drogą a propos polecania roweru, Łukaszu, rozmawiamy o Marku Magierowskim, ambasadorze w Stanach Zjednoczonych, który po 15 lipca wróci do Warszawy. No to jest konsekwencja już zapowiedzi tej wojny o ambasadorów między dużym i małym pałacem. Jak ty patrzysz na ten ruch ze strony rządu? A to nie ma tego kompromisu, że pan ambasador pojedzie do Argentyny? Pan ambasador się chyba nie wybiera do Argentyny. Nie, jednak plotka to nieprawdziwa. Podobno jest taka propozycja i podobno jest właśnie taka plotka, to też rzeczywiście jest nieoficjalne, ale ja słyszałam, że pan ambasador raczej planuje zakończyć swoją działalność dyplomatyczną, jeżeli z tej placówki rzeczywiście zostanie odwołany. I oczywiście kolejna plotka, że będzie kandydatem na prezydenta, jak rozumiem. Tak, to wszystko w ten kierunek idzie, jak rozumiem, to spekulacje. No myślę, że to jest jeszcze większa plotka, ale nie wiem, czy ty byś chciał zamienić Stany Zjednoczone na Argentynę, jeżeli byłbyś tak doświadczonym też dyplomatą. Też się zaczęłam nad tym zastanawiać. Nie mówimy o tym, że Argentyna może być ciekawy kraj, ale ale może trochę mniej się dzieje z ważnego dobre z punktu jedzenie, widzenia Polski. Dobre napoje, dobry klimat, Buenos Aires. To mamy kandydata na ambasadora. A panarze są, naprawdę nie ma co wybrzydzać. Piękny kraj, ja mówię całkiem poważnie. Tak się składa, że wracam z Nowogrodzkiej, z jakiegoś tam spotkania z szeregiem dziennikarzy kierownictwa największej partii opozycyjny, żeby było... Oto ciekawe rzeczy nam teraz przyniesiesz. Nie, no to nie właśnie. Mogę, bo tam klauzura, nie można mówić, więc ja nie będę jej łamał. Ja nie zostałam zaproszona. Ale nie to, że sami prawicowi, byli też centrowi, byli też lekko lewicowi publicyści, dziennikarze, więc nie było to jakieś grono bardzo zamknięte. Natomiast no, co jest ciekawe, to oczywiście ruszyła już na pełnego ta spekulacja i wszyscy dziennikarze i politycy szukają kandydata na prezydenta. Po prostu wszyscy się rozglądamy i patrzymy, kto może być i na lewo, i na prawo, bo rozumiem, i na lewicy jest pewien konkurs niby Gawkowski, ale czy jest pewien? Ja tego no, nie wiem. Na Nowogrodzkiej szukają kandydata na lewicy szukają, zdaje się, że w Platformie też szukają kandydata, bo to Rafał Trzaskowski niby pewniak, ale teraz słyszę, że pan minister Sikorski też jest kandydatem, więc wszędzie. To są wszystko plotki z Nowogrodzkiej. Nie, tak? To są plotki z różnych korytarzy. Serwuję państwu, wpadłem na tę chwilę i serwuję całe menu różnych plotek. No to kto na prezydenta, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? No właśnie nie wiadomo. I to jest najciekawsza... Ale co, Mateusz Morawiecki się nie podoba? No, zależy komu. No właśnie, założenie jest takie, jak rozumiem, że PiS bardzo chce te wybory jednak wygrać. I poszukuje kandydata, który by zdobył nie 40, 45% czy 49,5%, tylko zdobył 50,5% albo 51%. No i jak rozumiem z badań, Mateusz Morawiecki ma ten kłopot, że z łatwością wchodzi do drugiej tury, tu nie ma kłopotu, ale w drugiej turze podobno kłopot z wygraną mógłby się pojawić, stąd kierownictwo, podejrzewam, tej partii, Jarosław Kaczyński, szukają innych kandydatów, innych opcji. Tutaj często jest przywołany manewr z aktualną głową państwa, panem prezydentem Andrzejem Dudą, który no, może nie był królikiem z kapelusza, no bo był tak, był ministrem, był posłem, był europosłem, jakiś tam... Ale Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent, jak się dowiedział, to akurat pomylił z przewodniczącym Solidarności, tak, prawda? Więc tak, więc też nie był z pierwszego szeregu, no ale powiedzmy, no coś tam już zrobił. No i teraz zdaje się, że największa partia opozycyjna będzie starała się ten wariant powtórzyć, tak? Czyli też znaleźć kogoś, kto będzie jakąś tam antytezą kandydata Platformy. No pytanie, czy to ciężko się drugi raz może udać, że to kompletnie nieznanego, no bo takim politykiem był Andrzej Duda. No idąc tym tropem, to ktoś z kancelarii prezydenta powinien być teraz kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, Marcin Mastalerek. Jakie są opinie na Nowogrodzkiej? A tam zmiany, jak rozumiem. Tak, Małgorzata Paprocka tak jest szefową kancelarii. Tak, jest zmiana. Więc widać, że tam są zgrzyty. Ruch, na ostatniej prostej kadencji. No mówiąc tak poważnie, chyba pan minister... szef gabinetu prezydenta nie ma wysokich notów na Nowogrodzkiej, z tego co się można, co można usłyszeć, więc chyba niestety nie. A Jacek Siewiera? On sam co prawda zapiera się, że no, w tej rywalizacji startować nie będzie. A kto się nie zapiera do ostatniej chwili? A no właśnie. No, zazwyczaj. Donald Tusk też mówił, że nie jedzie do Brukseli do ostatniej chwili. Raczej nie. Znaczy, chyba deklaracja jest taka, że to będzie ktoś pewnie z partii, ktoś z legitymacją partii. Nie wyobrażam sobie kandydata w ogóle pozapartyjnego. Jacek Siewiera się posłucha jego wypowiedzi. No to nie jest to polityk, którego można by zapisać do koru, do rdzenia Prawa i Sprawiedliwości. Tak, jego wypowiedzi są znacznie bardziej centrowe. No, przykład pierwszy, lepszy z brzegu. Wczoraj występował w Sejmie. No i nie była ani tragedia smoleńska, ani zamach. Była katastrofa lotnicza. Ale ja nie myślę, że klucz ideologiczny będzie tutaj miał duże znaczenie. Nie, ale to też pokazuje, że pan minister no, może powiedział to bezwiednie, a może powiedział to celowo. To był też taki, to taka miza bardzo zadźwięczało w uszach, że chociaż to było takie słowo zupełnie inne. Bardzo często też mówi o współpracy dobrej z wicepremierem, ministrem obrony. Wczoraj na przykład też zaskoczony tym, że jest pusta sala, powiedział, że no nie jest zdziwiony tym, że jednak przedstawicieli rządu nie było, bo oni mają ważne zadania na głowie, więc rzeczywiście tak... Ale też zobaczmy sobie, że nie ma wniosku o odwołanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A przecież w podobnej sytuacji wniosek wobec Marcina Kierwińskiego był złożony automatycznie. A teraz PiS takiego wniosku nie składa. Dlaczego? Bo i tak by przepadł. No, a liczyliśmy, że Marcin Kierwiński będzie odwołany w Sejmie. No nie liczyliśmy. Więc ja bym też to taki znak zapytania jeszcze zostawił, co do różnych... Łukaszu, no to już skoro przynosisz takie wieści z Nowogrodzkiej, to kto będzie ambasadorem w Stanach Zjednoczonych? Nie, to chyba nie bo tam się ustala. Bo my tego nie wiemy. Chyba nie tam się ustala. No, ale nie jest to wielka tajemnica, że wybiera się, zdaje się, pan minister senator Klich. On by się chciał wybrać, nie odmówił, ale prezydentowi Dudzie się ta kandydatura bardzo nie podoba. No i też nie wiem, czy... No, z jednej strony była mowa o tym, że ma być teraz profesjonalna służba publiczna, wyrzucamy tych wszystkich partyjniaków i wstawiamy niezależnych dyplomatów i jako emanacją tego niezależnego dyplomaty jedzie minister, poseł, senator, tak, Platformy. No ale ambasador Ryszard Sznepf też się nie podoba. No ale to już chyba kwestie związane z polityką czysto wchodzą w grę. No i tutaj rzeczywiście już jedna pani europoseł, myślę, że upieczona w innej stacji telewizyjnej, pomyliła już pana Magierowskiego z panem Sznepfem, chyba zdaje się, tłumacząc różne konotacje rodzinne. Też było zabawne. Nie, no nie podoba się, bo jest ambasadorem bardzo mocno zaangażowanym politycznie i tutaj prezydent pokazuje, że tą wojenkę na ambasadorów będzie prowadził. I co jest ciekawe, miesiąc temu, dwa miesiące temu minister Sikorski zapowiadał, że wymieni 50 kilku ambasadorów. W połowie marca, tak. Tak, mija ten termin, połowa marca i żaden ambasador nie jest odwołany. Też jest ciekawe, że... No może się, nie liczy się tak często, się dokładnie. Tak, no my się często jako dziennikarze możemy śmiać z pana prezydenta, bo tak trochę się żartować, że on nie jest taki sprawczy, a tu proszę. Sikorski bardzo mocno chciał odwołać, a pan prezydent cichutko dla siedzi, jest siedzi to, i stoi po każdym spotkaniu, rozmowie Radzie Bezpieczeństwa na przykład Narodowego pan prezydent, no i przedstawiciele rządu mówią, że to była dobra, merytoryczna rozmowa, a później się okazuje, że jednak tak merytorycznie jak i w cztery oczy chyba jest spokojniej niż wtedy, gdy już ale to była stara taktyka, spotkanie się kończy. Ja pamiętam, to chyba było w książce Reszki Majewskiego Daleko od miłości, jak oni opisywali relacje Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim, że prywatnie było bardzo miło, a potem wchodzili pod kamery i już przestawało być miło. Może tak być. I tak wygląda, proszę państwa, polityka od środka. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Joanna Mąkosa, TVP Info i Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy także Sylwii Białek, która z naszymi gośćmi rozmawiała. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I'll buy you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Lunch i Billie Eilish. 3 minuty zostały do 18. Autopromocja.